ओ मेरी अखियां च हस दे आ सजना, मेरी अखियां च हस दे आ सजना, ओ मेरे दिल विच वस दे आ सजना, मेरे जा मैं तेरे ना, मेरे जा तेरे ना, करके मर जा तनु तकिया ते रुल गईयां रखियां रखी, सारी दुनिया नु भुल गईयां रखियां रखियां, खुद इश्क खुदा ने सारा इश्क च खो गई, भूल गया जग सारा इश्क च खो गई, इक जिद कर रंग रात उड़ जान नु, इक जिद कर इश्क च डूब जान नु, ए मेरा दम किस कम, ए मेरा दम किस कम, तेरा बाजू सनम नसी कठे जीना नसी कठे मरना मर, इक दूजे बिना साडा नहीं हो सरना सरना, खुद इश्क खुदा ने पानी बिना मछली दा हुंदा जीवे हाल वे, तेरे बाजो जुना साडा होना रहे मुहाल वे, सैकड़ी उड़ीक राके लेना मैनू नाल वे, सैकड़ी उड़ीक राके लेना मैनू नाल वे, तीला तीला कर छड़ लार दा नहाया ने, जान कट लिए साडियां दियां जुदाइयां ने, के दिन रैन नहीं चैन, दिन रैन नहीं चैन, मैं हो गई सुदैन साडी डांदी है ना बस हुण रुकदी रुकदी, चाहे आखरी उम्मीद साडी रुकदी मुकदी, खुद इश्क खुदा ने किया रे, खुद इश्क खुदा ने किया रे, खुद इश्क खुदा ने किया रे, खुद इश्क खुदा ने किया रे।